Evet. Köszönöm. nem baj, most én álltam fel? Nem baj. Névrem, tata. Szerinted én képes lennék rá? Na most megyek haza! Ilyen csúnyát mondani! Ez nem nehéz, csak megtudni. Csak nagy. Szar. Azért meg ezt nem tudom. Ja, akkor mondtam, hogy... Oda tédd a... De nem hallgattátok meg. Nem hallgattátok meg. Szerint a szila, ide még van meg. Nem tudom, de nem. Ott a Tamás nem is a szén, Tamás, mert a Tamásnak elszkélt, Tamás a tartsző. Most azt mondja, hogy baszogat, mivel baszogat? Én bántottam őket, én bántottam. Fejben az a különösen te hívod, az, hogy főleg te. Igen. Azt mondja, hogy mindig baszogassuk őket. Mondom, ki baszogat, azt mondja, főleg te. Akkor mondja, hogy rájárni baszogat, hogy baszogassuk őket. Nem azt mondja, hogy az egyik, amíg baszogat. De főleg én. De mivel? Nem tudom. Nem tudom, hogy mire, de ide nem bírom be. Hát, ha oda kifényíték, ott csináltam neki helyen, hogy figyelj, futó. Valaki akarod te? Valami. Oda csinált a Márik is, a látod. Tata. Nem érdemlik még. Hagyd a fenébe őket. Mondtam, hogy hagyjam békébe. Mondtad? Én majdnem úgy volt, hogy kizavar bennünket. Ha? Így van. Jó, mit akarjátok? Meg kell megmosni. Nem van, jó basság már. Mondod. Csukázzátok. Dalita, mire jössz a Tomás? Dalita, hogy azt lehetem mondani, hogy tartszapot bele van írva, kura fasz. Hát a faszom, hogy mi van beleírva, hogy végbe legyen rendes ember, ne batogatlan nálad. És már ezen tetszett egy kis előtt, hogy jöttöd azt, hogy nem értem, hogy neki jött. De az meg... Hosszad még azt felé, mikor már tőlük belé, akkor kőfordult. Akkor van. Ezért az kiborult, nem? És téged nem borított föl? Nem borított, ők az a kocsi. annak a másik traktornak ültek a kezdetek. Aha. Ez. Aha. Hogy az a volt a traktor, az nem volt a traktor. Mert kocsi a tokát. Aha. Úgyhogy a kocsi kenyés a dolga, ez másik dolga. Aha. Itt látok, hogy megyünk. Majd találkozunk emeket. Na, egyé megyes. Igyek, jó szó. Jó, az a képautós, világos kép volt neki. Az szar a helyzet, mond. Hát én inkább nem értem, hogy mindegy, ez hogy alakulhatott ki, de... Yeah. Három év, négy év? Ja. De szerintem soha nem. Ki van mosva a poharat, hidd is. Soha nem volt ez kérdés. Én azért nem értem mondom a helyzetet, mert hogy ugye mi is ebben a helyzetben vagyunk. Hogy ugye anyáiknak van az a lakás, amit vettek, igen. Ugye úgy, mint te azt a izé. Igen. És akkor mi lakunk ott. De nem a szomszéd Marika néni a ház, vagy nem annyit, amire a haverodnak, a haverjának, a Pista bácsinak, aki is megengedte, hogy lakják ott is bármikor onnan kiraktak. Nem, hát az a szüleim háza. És miért? Hát az ugyan, a szüleim háza, az azt jelenti, hogy miért is az a gyerekkora? Mérvileg nem is az enyém, de valamilyen szerintem ugyanúgy az enyém. És ugyanúgy hát én is fejlesztettem, meglőtok benne dolgokat, hát én is egy pénzköltök arra a házra, és azt mi van akkor? Még jó is lehet így maradt. Én fizetem a resit, én fizetek mindent, azt csókolom. Mert hát az anyáink meg ugye azért vették, hogy ha kell, akkor legyen. Hát azt akkor jó, és kit érdekel, hogy anya nevén vagy vagy az apa nevén van. Hát én leszartam, hogy anya és apa nevén volt az a ház. De nem érdekel ez a dolog. De látod, hogy neki már. De Flórás ez a zavarja, érted? Hát kit érdekel? Azt amikor olyan volt, akkor nem tudom már, hogy Flóra is fent oda dolgozott, szóval, hogy ez ugyanúgy egyik. Szóval, hogy senkit. És ugye fordítva lenne, de mi laknánk, vagy én laknék ugye Flóra szülei házában, hogy úgy fordítva lenne volna, ilyen szituáció engem se zavarna. Sőt, hát én köszönöm szépen, az ő szüleinek, hogy van egy kecó, ahol ketten élhetünk. Nem kell fizetni, akár. Ez nem tudom, na mindegy, szóval nekem azért... Te használtátok a kocsit. Nekem ezért fura ez. Igen, például az akkuta régen, amikor még a Flóra, kaptunk, hát használhattuk a Flóra szüleinek az autóját. És akkor még én is, sőt, tehát én használtam szinte napi szinten az ő. Még kaptam is egy írásos arra izéttől ilyen papírt, hogy ők felhatalmaznak engem, hogy használhassam az autót. Szóval ezért nem értem a dolgot, mert hogyha most ők ott laknak, de Tamás csinálhat egy csomó dolgot, de nem úgy fejleszti a házat, mit tudom én. De nem akartál fel ezt a semmit. De az miért nem volt így jó? Miért nem mehetett így tovább? Miért te azt akartad volna, hogy akkor 5 év múlva pattanáson onnan? Hát érted, ezért nem értem. Igen, azt akartam volna. Mert belementem oda még abba is, hogy a fele ház a Tamásra, és csak én nekem hagyjunk meg 20%-ot, akkor megölekszek, tegyél hova mennél. De hát és ez a ház? A fele az Anika, én fele az Attilái. Hát de miért nem azt kellett akkor volna, hogy akkor vigyék azt a házat, Anikó meg a Tamás, de akkor Anikó meg mondjon le erről a házra, és nem, a felét megadja oda neked. Nem akarok lemondani. Érted, akkor nincs ez a baj, mert akkor... Most döntjük el, hogy melyik házat akarják, igen, ezt vagy azt? Kettő együtt lehet megy. Jó, bocsánat. Nem, nekem amikor anya is mondta, tudod, amikor meséltem, amikor beszélt veled, és mondta, hogy mi van, nem értettem az alapban, hogy lehet ilyen kialakulni, értette valahogy. Én csak azért, most ott voltam, én megkértél, hogy segítsek pakolni, átmentem pakolni, ki akartam ebből maradni, ez amikor elkezdted akkor tízézni, akkor te is nagyon sírta, inkább eljöttem onnan, mert nekem ez nem kell, szóval. Vagy nekem akart tenni a Tamás. Hát látod, a Tata ízé rá is rúzéde. Rá támadni akart. Nem tudom, hogy nem akart támadni. Nem, láttam, hogy az most miért kellett. Miért jó az, hogy... Most Tamásos értem, pedig amúgy... Nem tudom, hogy nem Tamás, nem találkozok ugye sokat, pedig ez úgymond jó baj, hogy a Tamással, szóval egy normális embernek tűnik, de miért jó az, hogy mondjuk akkor az anyósoddal te rosszban vagy. Alapból így már egy kapcsolat szarul indul. Igen. De azért nem értem, hát én a szóra szülővel olyan baráti viszonyban vagyok, hogy néha úgy hívom föl az anyját, hogy figyelj már Ági, az van, hogy kéne valami tőletek is otthon vagy. Meg ő is fölhív. Nem tudom, nekem ez annyira életidegen az egész, hogy... Nekem is. Nem tudom megvolni. De csak ezt azt jelent, hogy ezt jól. Nem tudom. Egyszerűen. Na. Mondod. Csak hideg van itt. Nem, meg most már le vagyok izzadva, most hazajött a maláikhoz. Hát azért fog meg fázni. De nem azért, mert nem, leizzadtam, megszáradtam, és most ragadok, tudod. És nem szeretek ilyenkor. Na, akkor egyet tegyünk az erőt. Mindegy. De most már nem kérek többet, tehát köszönöm szépen, jó eset. Jaj, mi van, mi nincs? Mi van, mi nincs? Van zűrhagy, mert van ekkora, és ki jössz megnézni a salátát? Még azt is ugye kiszedjük, akkor nekem régen nem, úgyis megyek három. Keresünk szakit, azt belerakjuk, jó? Okhagy megvan, még nagy? Szerintem még van. Hát de, mostanában nem, mert nem nagyon főztem. Aztán holnap idemlőzem lesz. Ha, jön meg, vagy faszod. Te még ne támadj már mindig rájuk, jó? Ha, nem fogja rájuk támadni. Na, észre te meg, jó? Észre vagy. Néha csak nagy bevegő is csak. Na. Nem tudom, minden még adott Tamás, fogalma nincs, hogy mit tört bele. Tamás, ma mindenki jött? De nem is mondtam semmit. De te is elkezdtél nagyon-nagyon mérgesen. De nem mondtam semmi rossz, nem támadtam rá. Nem, nem jó, csak te is úgy mondtad, hogy az nem kellett volna. Nem kellett volna. Mindegy most. Hát most már mindegy, csak máskor izé. Ha egyetlen lesz már. Kétszer gondold át, amit akarsz kimondani. Így van. Mert hiába, szóval lehet, hogy igazad van, csak több fölösleges, én csak az üzet tüzet szítom vele. Nem, nem, nem, veszed. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az igazságodat firtatom. Bár jó, van, hagyjuk. Nem azt mondom, nincs igazad, csak felesleges. Felesleges, nem kell provokálni őket. Hiába van igazad, ne provokálni őket, mert csak rosszabb lesz. Ne, nincs értelme most. Most már mindegy, ez már elmúlott. Én is elvasszom a dolgokat, mindig utólag okos az ember, de hát mit lehet? Jó, meg vagyok. Most már. Nem is lehet. Most nem is kell. Nem vagyok. Is. Mindegy is. Akkor Attila, te jössz velünk vissza ma máig? Nem vissza kell a biciklini. Van a bicikli, mindenki jön velem vissza most. Ja, Erika is jön fel. Van, van a bicikli, mindenek. Ennyi. Piszkálni, szól hozzájuk. Melyes? Nem is sem, szóltam hozzájuk. De magadba sem, meg elég se. Hogyha ilyeneket akart mondani, akkor magadba jó. Jó. De tényleg provokáld őket, jó? Hát, amikor próbáltam, még nem is brutálisan beszéltem még. Na mindegy. Erő. Lehet, hogy kicsit erős volt. Hagyjunk. Hagyjunk. Na, de akkor is, mindegy. Mi ez az ölt benne? Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Na, Jancsi, megfáradt így. Ajaj. Emese? Jancsi, merre vagy? Gyere, azt mondta, hogy te veszed fel ez a fenótot. Hát, azt úgy szeretem. A fürdőszobában ég a vízem. Ja, elcsorom, majd aztán kimegyek. Jó. Na, mindegy, hagyjuk, lehet egy túra. Hmm. Különben is Anikó kezdte el az egészet el. Nem úgy volt, bementünk, de és akkor... Hagyjad, Attila. És akkor elkezdett, hogy minden kell, nem emlékszel? Attila. Attila. Jó. Attila. Jó van. Hagy. Tök fölöslegesen csinálod. Jó, úgy volt, nem? De. Jó van. Ha. Jó. Nem, hát nem tegyél még, és akkor tedd aztán át abba, hát a vödörben nem bírod elvinni. Ja. Mely, egy hadánfeles az, hogy családtartok, egyébként? Hát én tudom. Nem tudom, hogy mi van újra, de akarnak már. Hát mi ugyanúgy családtal legyél, nem tudom. Hát miért családtal legyél, nem tudom. Ez a fajta salátát ilyen hatalmasan meg tud nyűlni, és ilyen nagyon nagy levelei vannak, de abszolút nem keserű fajta. Hát nem keserű fajta. Szeretitek, hogy csak a... Most szokott szóra idézni ilyen salátát kiállni belőle. Húha, kukizni fogok. Ezek fejesek. Azok nem fejesek. Azok sose fejesednek be. Ennek olyan káposzta feje nyúl, hogy csak na. Totál de káposztásodik. Hol mentél? Sehova félre. Ja. Lízelődök. Lízelődhet. Itt erre még csak... mi volt? Semmi volt? Ez a mátonyat, akkor mindre totálottam, hogy ide jutessünk a gladiolát az Attilát. Ja. Most sikerült a mesét? Hát tettem még fel. Nem, mert minden hagyma elhozva. De elhozva. Csak annyi volt, a többit eladta. Nem, a többit már ilyen mit elhozta. Ja. Mi van benne ebben? Gladiola. Gladiola. Te nem vagy álmos ennek. Jó, van egy. Kifáradtatok, ugye? Hát most... Legyen az egész hét hosszú volt. Egész héten dolgoztam? Most meg sokat. Nem is voltam otthon. Ezek nem fejesednek, csak szépen nyúlnak. De azért jó lesz ez, ugye? Szeretem. Na, tegyünk bele. Hova tegyünk? Az a fejes fajta. De ha jól még beszedek, még hozunk-e még egy tatit. Szerintem egy elég rizik. Elég bőven. Tessék. Most már sem bírok adni, már sincsen. De hogy nem. Ne gyere le, és ne. Jaj, nem esem, de szeretlek. Ha még jó, hát ha ne állj, hogy kérdezi. Látod, hogy a gladiolát. Ja, hát igen, a gladiolát, hogy tartom. Meg a szakrot. Nem mutod le, Jancsi, magadról. Tényleg, tudom azt, hogy az egy... Rényi, hogy a gladiolát. Nálam még mindig. Mangót. Nem szedtem. Így eszek kell szenni a tojást. Szedje. Közöm a kulcsot. Ha? Szednek utána, ha? Bocsánat, azért tudom, hogy... Na gyere, akkor te is ezt akkor visszafelé. Hát miratna a házat rá. Hát hagyjad a tértünk, majd hadd legyünk. Elmondani csak a kulcs, mert nem tudom. De ezt, hogy a Tamás milyen roldék, még ezt is elvesz mindent, amit csak bír magának. De mindent kell neki, mindent. Adjuk. Kicsit a mellényemre. Tettem még hozzá, mert nem akartak ott jelenteni. ebben. Elkész? Elkész? Nincs kamerád. Nincs. Nagyon jó szó, hogy csak legyen egy testem. Aha. Már a picsegít. Segítség. Dehogy is, hát alapból egy meg voltam fázva. Kettő, meg hát 18 fok van. Hú, hát ott. Hát 17 óra. Kicsit picit. Jó, hát a jobb felső. Már 8 óra van. 7 óra 54. Mi? Igen. Nem, 16 óra 22. Ja, hát 18, igen, szóval 6 óra. Fél hét. 6 óra 22. Sokáig el. Itt, nem tudom, ez még volt-e, ami itt van. De hogy ez régen bolt volt. És emlékszem, amikor itt voltunk, és egyszer csak megdöglött valami disznó itt nálatok. Nyáron. És akkor gyorsan le kellett vágni, ugye, hogy ne legyen, ne veszem üzletbe. És tudom, hogy te adtál a kezembe egy marék üveget, és mondtad, hogy menjek ide a boltba, és hozzak helyettük újat. Nézd, hogy még üres üveg helyet adnak. Nem, szakul. Újat vagy? Szakul. Nem tudom már mi volt. Szakul. Elindultam, én nem mertem visszakérdezni, mert olyan pörgés volt itt, meg olyan izé volt, hogy én nem mertem itt visszakérdezni. Hát mondom, egy életem, egy találom, hogy ezt tudom. És mit mondtam? Látjuk majd mi lesz. És adtak, nem? És így végig gondolkodtam, hogy mit mondja, hogy adjam én ezt itt elő. Mit kell csinálnom? Fogalmam nem volt. És egyetlen egy szerencsém volt, Anikó jött velem szembe, és pont ott a bolt előtt találkoztunk. Mondom, hát anyád elküldött ezekkel az üvegekkel, hogy hozzak újakat. Jó, add ide! Bement, kikértem, vagy nem, mert csinálta azt, amit. Hát mondom, ekkora vázlás, hogy a földön nincs. Mert hogy biztos, hogy nem tudtam volna, mit kell csinálni. Meg urat értettél. Mondom azt, hogy, mert most megmondom, most értem, mert tudom azt, hogy valószínűleg azt mondtad, hogy vigyen vissza, váltson vissza az üveget, és ugyanilyet hozzak. De én akkor nem tudtam, hogy mi van. Újra töltik az üveget ott helybe, hogy mit kell csinálnod? Hát, eljárt ott. Hát a pörgés, arra igen, arra emlékszem, hogy ott kellett rögtön csinálni, mert ugye hívtad a izé Feri bátyáikat, meg izé, jött a Tata is. Jó sok malac volt, 8 volt neki. Volt malac fej. Jó, szép disznó volt. Jó, persze, csak arra emlékszem, hogy lövésem nem volt, hogy miért kellett nekem oda mennem? Mit kellett? Miért hoznom? Mit tudom, akkor máskor nem. Mit te húzod? Mi a? Te is mondod, elrakod az autót is. Jó reggel. Na, szállsz te. Na, jó reggel. Hogy néz ki, hogy most aki ült, aki most kelt föl? Igen, thank you. Ezt fölön, csinál mindegy. Ezeket... Na, itt hozom vissza még. Nem, ezeket nevileg ide hoztuk, azt mondta. Ja, akkor itt lesznek akkor. Ide lettek, tíve akkor. Igen. Na, az valami. Na, jó, hogy találkozunk. Hogy tetszett az autó? Jó, csak. Jó az. Na mondjad csak. Nem, nézem, hogy jó. Csak jó. Mondjad, mi nem tetszik. Na jó, nagyon is jó kirakasz. Nagy. Nem tudom, hogy a szalni, és ez dízeles, nem? Ez dízel, ha. Megy fel fel az ára. Azt már lehet megbántam, de mindegy most már. Benni az, hogy marad az ára. Hát most már drága, olcsóbb a benzinja. Máskor drágább volt, hogy? Hát máskor úgy volt, hogy a dízel az olcsóbb, ha. És izé, és hogy kevesebbet fogyaszt a dízelautó, meg még olcsóbb is a dízel. Szóval ezért értem meg dízelt venni, mert jó volt a pénzügyleg. De most már... Papadik. Jobban szóval most már nem lehet azt mondani, hogy jobban fogyasztanak a dízelautók, mert most a benzines autók is nagyon jól fogyasztanak, és drágább lett a dízel, mint a benzin, szóval... Most van ugye ilyen benzines felszobos, nem? Persze. Ugyanez az autót megkapod, csak teljesen más motorral. Ja? De hogy semmi különbség nincs benne, csak az, hogy a motor teljesít. Baszlán kell nyomni a gázot, nem? A benzin megy a gáznyomás folyton. Hát az itt is kell. De nem olyan sűrűn. A teljesen bi szinten nincsen alapgáz rajta. Itt elbi szinten, hogyha... Hát itt az alapjárat valamennyire el tudsz vinni. Lefullad, de... ha abszolút nem ész hozzá a benzineshez, az lefullad. Hát hogyha itt, de hogyha ennél is hamar fölengedem, meg ez is lefullad. Mi a fene? Persze. Akkor ez hanyadik? Hát tudom, amit tanultam én ajtani, az ami 2017-es volt, és azon volt alapgáz. Olyan volt, hogy hozzá sem érjek a gázhoz. Ja, tudom, mire gondolsz. Az, hogy annyira elkezdett a kuplungot fölemelni, és ő adta a gázt, nem az, hogy fölpörgött a motor egy kicsit. Fölpörgött, ja. Na, nem csinálni ilyet, nem tud ilyet. Ez csak az alapjárat, hogyha van benne olyan nyomaték, meg az alapjárat ugye pörög ezren, hogyha fölengeded szépen lassan, akkor elindul ez is. De ha hirtelen engeded föl, akkor ő nem ad gázt úgy, mint az autó, amit tanult vezetni, hanem ez lefullad. Akkor az nem 2017-es egy modell. Nem, ez 11-es. 2011. Akkor az jóval régebb, mint a... Hát ez régebb, ez úgy igen. Hát ez 17, 6 évvel, ez 6 évvel öregebb, mint a mintatok. Ja, azt nem lehet lefogasz, mert az úgy van már. Vagy programozza a 2017-es, hogy egy hétel engedett, akkor sem indul. Ah, tudom miért. Az az új alaggal van, akkor ebben nincsen az még. Te akkor is jó, mit akarsz. Hát igen, ez teljesen jó. Ja. komolyan húja. Lényeg onnan tudtam hatni. Semmit nem kell tennem, nyugodtan. Érteni az, beváltok. De váltós voltad, és nem automata váltósod, te váltottál. De bírtam, van a... De nem kell kincs itt a joystick se, hogy plusz meg mínusz. De van itt is. Itt van is van olyan plusz mínusz. Le fogod és ebből fixálni a... Vehet a sebesség, a tempomatra gondolsz. Ja. Ja, van, ezben van. Hál' Istennek, ezt nagyon szeretem, mert... Mikor tudod, ilyen hosszú távot megyek, itt is, hogy ilyen 80-nal lehet elvileg menni, ugye csak a fő úton. Berakom 80-ra, és nem csinálok semmit, csak kormányzok. De várj, de a tolatás, is lehet állítani, hogy mennyivel tolass, nem is lehetett ott, hogy 5-3-ban ne menjen gyorsabban, azt is lehetett ott. Igen? Na, ugye nem tud. Az úgy tolat, hogy én nyomom magát. Az úgy kérdez, hogy volt egy, nem volt ilyen kijelző, mutatta, meg volt ez is, meg a közepén volt egy, az, ahol már hiányzott ott, nem ezek az, nem egy nagy tablet. Aha. Így ekkora van, tablet. Milyen autó volt az? Renault Clio. Clio volt? 1.16, 1.7. Akkor tudom melyik volt. 2017-es. Akkor na, tudom melyik az, volt. Az úgy, ez nagyon új. PC. Az úgy, amúgy. Az nagyon brutális. DCR? Ja, DCR. TC-e, nem? Igen, az a kicsi. Vagy nem várja DC? Az a kicsi volt. Ja. Hát az a Clio. Az brutális, nem? Hát akkor nagyon modern volt, ugye? Hát ez... Ebben még amúgy a motor sem olyan nagy, ha megnézed. Az egyik kollégámnak tök ugyanilyen napfogyam. Színbe, mindenbe. Csak a motorcél teljesen más, mert neki ez egy 5-ös motor van benne, az övé meg egy 6-os. Hú, ez is jól a postom, de ez ekkora motor, nem olyan, de nagyon nagy. Mi az a hősz? Plasztika annyi a fele? Hát az a burkolat, a motor burkolat. És ne fogd, hogy meleg. Ez csak a motorból, hát nyilván nem plasztik volna a motor, mert hogy ezt az... Ez is Renault, mint a... ez meg az aksi, van e mögött, az aksi hűtés, ez a légkondi, ez a turbócső. Van benne turbo, anya? Persze. Szerintem a tiénkben is volt. Ott van hátul a turbo, csak nem, most nem lehet látni. Aha. Turbo feltöltő, persze. Szóval, itt a izé. Hú, de meleg itt most így minden. De jó kis autó amúgy. Nem rossz, szeretem azért. Hát azért sose hagyott még cserbe. Szóval mindig elhozott. Bárhova mentem. Na jó. De akkor ilyen régint, tehát nem olyan túl olyan, olyan, mint a miném. Nem, hát jó, ez azért valószínűleg nem tudom, hogy kérdezem. De az van a túl, ami miném voltam, ugye? Vagy? Hát az azért elég. Hát nem mutat sem kell jönni a gázhoz. Hogy kézzel a begyújtok. Lazán. Automatikus te. De nem, olyan is volt, hogyha olyan 10-20 másodpercénél álltam rajta a lábmon. Igen. Gázon. Rátta, hogy egyenes szakaszám értem hozzá, akkor már automatikus bevette a sebességet és ment magát. Igen. Meg az egy intelligens izés. Ez úgy néz ki, tényleg, de megyek ki egyenesen, nem érek, nem csalom a kormányt, és te engedem, ugyanúgy megy. Ja, de az a sávtartó akkor. Nem tudom, mi volt, de... Az van is, amikor nézi azt, hogy hol egyen... sáv, és akkor benne tartja a sávba. Nem tartotta, egyenesen, mert nem, semmit nem értem a kormányhoz, és akkor kicsit hozzáítem, és akkor automatán megszokta, azt mondja, hogy nem kell a folytot nyomni, megszokja az autó, egyenes akkor nem hirtelen ráncik el az abszolút a kormányt, akkor megy annyival. Az jó. Az nagyon intelligens volt akkor az már. Igen. És azon tanultam hajtani. Szart nem kellett. Csak vizé, kéne vedenk belefed valami, mert elfogadhatod. Szart nem kellett tenni, se gázon nem kellett, semmi. Se alapgázolni, semmit se. Hát az jó. Hát ilyen egy modern autó van, azért sok minden a plusz valami. Mi lesz? Dolagi volt, nem tudom mi volt adtam, de volt olyan is, amit nagyon akartam bezegolgatni rajta. Ja, tolatás. Ja? Igen, nem. Volt olyan, könnyen legyen a parkolás, be lehet kapcsolva a robot. Amikor parkolsz, a ja, robot, hogy lefogja a sebességet. Én úgy gyorsan mentem, taladni kezdtem, busza ment, nagyon gázoltam, igen, be lehet kapcsolva az, hogy maximum elérkesek 5-öt. Akár nyomtam a gázt, csak 5-tel tolatot. Az igen. Akkor nincs olyan neked. Nincs. Robot akkor igen, már. Igen, nincs. Sokkal jobban nekem kell kezelni. Akkor az robot, ugye? Robot hát, az intelligens dolgok vannak. Akkor az robot volt már. Ez az új. Járban nyomtam a gázt, nem ment 20-a, 5-tel ment csak. Kosszos vagyok és bületés. Az. Mi van? Mi? Olyan vödörbe kell bementem, és a szélén hallgatom. Ne, idon. Elnyi. Hát de hol van? Megyek az összem a tojás. Na, szeszte, majd még találkozunk valamit. Jó van. Megyek most már. lezártam, lezártam. Mindegy. Nem, én mindegy. Na, szállsz! Thank you.